Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 marca, jest 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa demonstracja zorganizowana przez ogólnopolski strajk kobiet. Dotyczy pigułki Dzień Po bez recepty i prawa do aborcji. Pali się fabryka tworzyw sztucznych koło Myślenic. Nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców. Jutro przed południem spotkanie premiera z rolnikami. Mają paść konkretne propozycje. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie trwa demonstracja zorganizowana przez ogólnopolski strajk kobiet. Uczestnicy domagają się m.in. dostępu do pigułki Dzień Po bez recepty i rozpatrzenia w parlamencie ustaw proaborcyjnych. Nie wiem, na co mogę liczyć, ponieważ jestem pod Pałacem Prezydenckim, a jeżeli chodzi o prezydenta, to my kobiety na nic nie możemy liczyć. Generalnie społeczeństwo na nic nie może liczyć, ponieważ on po prostu w dalszym ciągu wypełnia nakazy albo prezesa, albo Morawieckiego, byłego premiera. Przede wszystkim dlatego, bo prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że planuje zawetować podpisanie ustawy o tabletce Dzień Po oraz dlatego, że marszałek Hołownia przesuwa procedowanie w Sejmie projektów dotyczących aborcji. Tak naprawdę ten protest ma pokazać naszą niezgodę na to, co się dzieje. Tak naprawdę wierzę głęboko, że to, co my tutaj robimy, czyli te wszystkie kobiety, ci wszyscy mężczyźni, którzy się spotykamy, że to coś da. Ja głównie robię to dla mojej córki. Bardzo bym tego chciała, żeby ona dożyła tego momentu i doczekała się, że będzie miała wolny wybór, bo o to tutaj chodzi. Sprzed Pałacu Prezydenckiego uczestnicy protestu przejdą przed siedzibę partii Polska 2050. Członkinie strajku kobiet oraz Lewica krytykują marszałka Sejmu za to, że zwleka z rozpoczęciem prac nad projektami dotyczącymi aborcji. Ponad 100 strażaków gasi pożar fabryki tworzyw sztucznych w miejscowości Polanka koło Myślenic w Małopolsce. Akcja jest trudna, ale ogień się nie rozprzestrzenia, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Małopolskiej Straży kapitan Hubert Ciepły. 23 samochody Straży Pożarnej. Dodatkowo zadysponowaliśmy samochód chemiczny plus robot do wykrywania zagrożeń, hala o wymiarach 70 na 40 metrów. Strażak dodaje, że na razie nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców z sąsiednich budynków. Apelujemy do mieszkańców, aby w najbliższym otoczeniu pozamykać okna, pozamykać drzwi, ponieważ dym, który się wydobywa z tego pożaru, jest naprawdę bardzo, bardzo czarny, bardzo też gęsty. Strażacy informują, że nikt nie został poszkodowany. Jutro o 10:00 rozmowy premiera oraz ministra rolnictwa z przedstawicielami protestujących rolników. Będzie na nim na tym spotkaniu około 40 osób, powiedział Czesław Siekierski. Dodał, że nie proponuje wyrzucenia Zielonego Ładu do kosza, ale jego maksymalne uproszczenie. Zwrócił uwagę, że Unia odstąpiła m.in. od ograniczeń zużycia pestycydów. Uproszczono problem ugorowania, wprowadzono możliwości pewnych upraw, ale tutaj nasze stanowisko jest bardzo jednoznaczne. Chcemy, aby w roku 2024 nie było ugorowania, a w latach następnych chcemy, aby ugorowanie było dobrowolne i w ramach ekoschematów za ugorowanie, żeby rolnicy mogli otrzymywać środki, później po prostu płacone. Rolnicy sprzeciwiają się także importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Będzie presja Europarlamentu na unijne kraje i Komisję Europejską w sprawie embarga na żywność i produkty rolne z Rosji. Z nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że największa frakcja w Parlamencie Europejskim, do której należą deputowani PO i PSL, zgłosi w poniedziałek wniosek o debatę na sesji plenarnej w Strasburgu. Plan czterodniowej sesji jest już uzgodniony i zatwierdzony, ale jeszcze podczas jej otwarcia w poniedziałek można zgłaszać wnioski o dopisanie do porządku obrad debat i to właśnie chcą zrobić deputowani z Grupy Europejskiej Partii Ludowej i są przekonani, że ich wniosek uzyska akceptację. O tym, że na razie nie ma zgody wśród unijnych krajów na embargo na żywność i produkty rolne z Rosji, informowałam w środę po rozmowach z europejskimi dyplomatami i urzędnikami. Część krajów obawia się bowiem odwetu ze strony Rosji, bo Unia więcej eksportuje do tego kraju, około 7 miliardów euro rocznie, aniżeli sprowadza. Import z Rosji do Unii jest na poziomie około 2 miliardów euro. Chadecy uważają, że konieczna jest presja w tej sprawie na komisję i unijne rządy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. 25. kolejka PKO BP Ekstraklasy trwa już nieco ponad godzinę. Na pierwszy ogień w Gliwicach ruszyła Piastunka, która podejmuje Radomiaka. Trwa przerwa po pierwszej połowie. Wuskowicz w 5. minucie wyprowadził na 1-0 Radomiaka. Wyrównał z rzutu karnego w 33. minucie Dziczek. O 20.30 drugie dzisiejsze starcie i to zdecydowanie na szczycie. Wicelider Jagiellonia Białystok zmierzy się z liderem Śląskiem Wrocław, mówi trener Śląska Jacek Magiera. Szykujemy się na różne warianty w tym spotkaniu, natomiast to, co powtarzam wielokrotnie, liczy się zespół, liczy się zdobycz punktowa i przede wszystkim na to będziemy patrzeć. Nie na to, czy ktoś grał w danym klubie, czy też nie grał w danym klubie, czy ktoś strzelił kilka bramek w tym sezonie, czy też nie strzelił. Chcemy wybrać zespół, który będzie przygotowany od pierwszej minuty do walki o zdobycie punktów w Białymstoku. A co na to szkoleniowiec Dumy Podlasia Adrian Samiec? Nic, tylko się cieszyć z miejsca, w którym jesteśmy i chcemy dać radość naszym kibicom, chcemy wygrać spotkanie, chcemy pokazać dobrą grę i na tym się skupiamy. W Oslo ruszył cykl norweskich konkursów w skokach narciarskich. Row Air to oczywiście wciąż Puchar Świata. W jutrzejszych zawodach wystartuje 5 Polaków. W kwalifikacjach najlepszy z naszych, tak jak ostatnio nas do tego przyzwyczaił, był Aleksander Zniszczoł, który zajął 20. miejsce. Oprócz niego jutro na Holmenkollen będzie skakał Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła oraz Maciej Kot. Początek o 14.40. A teraz kolarstwo, bo coraz bliżej mety dwóch trwających, po prawdzie pięknych etapówek. Piątek był dniem duńskim. Piąty etap Tirreno Adriatico. Po samotnej ucieczce wygrał Jonas Vingegaard Hansen, Team Visma Lise Bike. Najlepszy z naszych kolarzy Rafał Majka z UAE Team Emirates dojechał 49. Nowym liderem właśnie Vingegaard, a Majka 46. W wyścigu ku słońcu, czyli Paryż-Nicea, dziś etap 6. Pierwszy do mety dotarł również Duńczyk Matthias Skjelmose z grupy Lidl Trek, który najlepiej rozegrał finisz z trzyosobowej grupki. Koszulkę lidera odzyskał Brandon McNulty. Amerykanin dotarł dziś do mety drugi. Świetna wiadomość dla kibiców piłki ręcznej. Polska będzie współgospodarzem Mistrzostw Europy Szczypiornistek w 2026 roku. Decydująca faza turnieju przeprowadzona zostanie w katowickim Spodku. Grupy będą grać także w Rumunii, Czechach, Słowacji i Turcji. Pozostajemy przy szczypiorniaku. Wybrzeże Gdańska awansowało do półfinału Pucharu Polski Mężczyzn. W ćwierćfinale pokonało Unię Tarnów 28-24. Wcześniej już miejsce w czołowej czwórce zapewnił sobie Chorobry Głogów. Na koniec serwisu sportowego tenis i awans Kamila Majchrzaka do półfinału Challengera w Kigali, to jest Rwanda. Majchrzak przedzierał się przez kwalifikacje, a w ćwierćfinale pokonał Amerykanina Stefana Kozłowa 6-3 i 6-0. O finał zagra z Marco Trungelitim z Argentyny. To w Afryce, a w amerykańskiej Kalifornii na kortach w Indian Wells już bez Magdy Linet i Magdaleny Frech, które wypadły za turniejową burtę w pierwszej rundzie. Czekamy na mecz Iggy Świątek z Danielle Collins w drugiej rundzie. Planowany początek o 22, a kolejny serwis sportowy wcześniej, bo już za 2 godziny, chwilę po 21. Jutro dużo słońca, w drugiej połowie dnia na południowym zachodzie możliwy słaby deszcz, a w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 6 stopni na wschodzie do 11 na południu, tylko na Suwalszczyźnie, Mazurach i Pomorzu około 4 stopni. Autopromocja. W 2017 roku wydali płytę z pod tytułem Listy do Krzysztofa Komedy i była to fascynująca korespondencja, która przyniosła im muzyczną nagrodę Trójki. Dziś jest to nazwa znana w całym jazzowym świecie. EAPS – Electroacoustic Beat Sessions. Ich trójkowy koncert z 2019 roku przypomnimy w tę niedzielę, bo takiego Komedy państwo może nie znają, a warto. EAPS na żywo, ale z taśmy od 19.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż MediaMarkt. Teraz generator pary Philips Perfect Care za 899 zł. Taniej o 200 zł. Minimalna cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Masz za sobą ospę wietrzną? Pamiętaj, nosisz w sobie uśpionego wirusa, który może wywołać półpasiec. Półpaścowi towarzyszyć może dotkliwy ból, mogący utrzymywać się przez wiele miesięcy, a nawet lat. 1 na 3 osoby zachoruje na półpasiec. Ryzyko zachorowania gwałtownie wzrasta po 50 roku życia.

dla ciebie zmieni się. Lecz prawdę smutną ci powiem, on tylko kochać siebie samego chce. I wiedz, że czekasz już w kolejce jako następna partia w jego grze. Kolejna zajmie twoje miejsce, jak nieproszony gość odwiedzi cię. Jesteś naiwna. Jesteś ty, kim ja nie jestem już. Jesteś użyta. Bez żadnych pytań tak ufasz mu. Jesteś naiwna. Jesteś ty, ja nie jestem już, jesteś użyta. Bez żadnych pytań tak ufasz mu. Nim zgasną światła tej historii, nim staniesz kiedyś na rozstaju dróg, wybierzesz kogoś zamiast siebie. Życie wystawię ci do spłaty dług. Nie bądź naiwna, bo będziesz tym, kim ja nie jestem. Płaty dług. Tu w naszym trójkowym studiu wczoraj miałem okazję porozmawiać z Anną Rusowicz właśnie na okoliczność zbliżającego się właśnie tego singla. Dzisiaj ma swoją premierę. Anna powiedziała, nie ma przypadków. 8 marca to jest właśnie ten dzień, kiedy chcę, żeby naiwna została światu pokazana. Przy okazji dopytałem, kiedy premiera najnowszej płyty. Powiedziała, wraz z nadchodzącym słońcem. Nic dziwnego, w końcu ta płyta będzie nosiła tytuł Dziewczyna Słońca, ale konkretnej daty jeszcze nie zdążyłem od Anny usłyszeć. Naiwna, jedna z 13 propozycji 101 notowania listy przebojów trójki, a notowanie na miejscu 20 otwiera nam nowość, to Blendersi. O to chodzi. Lubię i to, i to. Wiedźminie. 8 kg na stronę. Kolorofony. Tomek, Sławek, Nosek, każdy zmyczy. To jest kozi. I o to chodzi. Wysuszone, poszło cała kasa, telefon rozwalony. Różowe ściany i firany, jestem cały podrapany. Byłem zakochany. To nie szkodzi. I o to chodzi. To nie szkodzi. Nie wytykając nikomu wieku, no minęło już ponad 30 lat, od kiedy Blendersi święcili swoje sukcesy, a tu ciągle, jak Państwo słyszą, jest werwa, żeby nie powiedzieć wola i ochota. O to chodzi. Blendersi, nowość na miejscu 20 w 101 wydaniu Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj mamy, wiadomo, Międzynarodowy Dzień Kobiet, więc chciałem Państwa spytać, czego panowie życzą paniom z tego, z okazji tego święta? Ewentualnie, czego panie same sobie życzą, albo czego panie życzą innym paniom? 2, 2 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. 2, 2 i 7 trójek. No Odra bez wątpienia jest kobietą, jestem rzeką. Micro Music, kolejna nowość, to jest miejsce 19. Na ziemię zeszłam. Czy jestem szczęśliwa, patrząc jak znikasz? Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą, jestem tobą. kolejna nowość 101 wydania Listy Przebojów Trójki. Jestem rzeką Micromusic. Piosenka, która z puli propozycji wskakuje Państwa głosami na miejsce 19. Czego panowie życzą paniom z okazji ich święta? Zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszystkiego dobrego przede wszystkim i cierpliwości do nas, facetów, bo czasami jesteśmy też nieznośni. 2, 2 i 7, 3. Czego panowie życzą paniom, czego panie życzą paniom, to też czekamy na takie telefony. 2, 2 i 7, 3. Tymczasem kolejna propozycja z puli piosenek aspirujących. Muzyczny kolektyw ukrywający się pod taką nazwą Ars Latrans Orchestra. Boję się. Co bać, tu trzeba działać. 101 wydanie Listy Przebojów Trójki to była propozycja Ars Latrans Orkiestra Boję się. No to kolejny telefon dla pani. Wszystkim paniom życzę śmiechów, sukcesów i dużych sukcesów. 2, 2 i 7, 3. Czego panowie życzą paniom, czego panie życzą paniom, czego panie same sobie życzą? Proszę dać nam znać. 2, 2 i 7, 3. A my mamy kolejną nowość. Na miejscu 18 melduje się Hurt i ich Bóg. Po drodze połknąłem przypadek.

Pearl Jam z 17 na 17 w 101 wydaniu listy przebojów trójki. No to teraz czas przyjrzeć się kolejnej propozycji. Amerykanie z Cage the Elephant. Dość dużą rozpoznawalność przyniósł im utwór Ain't No Rest for the Wicked, który był wykorzystany na przykład w grze Borderlands czy serialu Lucifer. Ale teraz już czas na nadejście ich kolejnej. To będzie piąta, dobrze liczę, piąta, szósta płyta w dorobku. Będzie nosiła Neon Pills. Jeśli chodzi o singiel, który zwiastuje nadejście właśnie tego szóstego albumu w dorobku Cage the Elephant, to Out Loud jest propozycją. With angry wings I flew out of that town. Promised you I'd never turn around. Cocaine bars and a caffeine high. Open all the windows under midnight skies. With angry wings I flew out of that town. Miles away.

zupełnie bez słów to się nie da. Trzeba powiedzieć, że to jest Cheap Tobacco, że to jest utwór bez słów, że to jest jedna z 13 piosenek propozycji 101 wydania Listy Przebojów Trójki, że piosenki propozycje to są te, które chciałyby się znaleźć w notowaniu, a to czy tam się znajdą, zależy od tego, jak Państwo zagłosują na LPT Polskie Radio.pl albo używając naszej aplikacji. No ale to dopiero po godzinie 22. Teraz proszę skupić się na tym, jak Państwo wybierali w tym tygodniu. Mamy Dzień Kobiet, więc czekam na Państwa telefony, czego Panowie życzą Paniom, czego Panie życzą Paniom. 22 i 7 trójek, jesteśmy tego szalenie ciekawi. 8 minut zostało nam do godziny 20, no to jeszcze przed trójkowym serwisem zdążymy na pewno z piosenką z miejsca 14 i tu mamy awans z 2 oczka do góry. Beatlesi, Now and Then. Autopromocja.